अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जय श्री कृष्ण। अगला श्लोक लेंगे, सातवा। मत् परतरं नान्यत् मत् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव मत् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सात्मे। मत् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दुबरा। मत् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इस तरह की संधि है यहाँ। न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरम् मेरे सिवाय ज्यादा बढ़कर। परतरम यानी बढ़कर, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। न अन्यत और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। किंचित कुछ भी, अन्य यानी दूसरा, किंचित यानी कुछ भी। सो न अन्यत किंचित अस्ति यानी कि मेरे अलावा और कोई कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, हे अर्जुन, मई मुझ में सर्वम इदम यह जो पूरा विश्व है वह प्रोतम पिरोया हुआ है। और कैसे? सूत्रे मणिगणा इव, जैसे माला में मनके पिरोए हुए हैं वैसे। मणि यानी मनके, माला के अंदर जैसे मनके पिरोए हुए हैं माला के धागा के अंदर, तो धागा सभी मणियों को जोड़ता है और अंदर धागा है और बाहर से मणि दिखते हैं। इस तरीके से मुझ में ये सारा जगत पिरोया हुआ है। हे धनंजय अर्जुन, मेरे अतिरिक्त अन्य दूसरा कुछ भी नहीं है। धागे में जिस प्रकार मणि पिरोए जाते हैं उसी प्रकार से ये समस्त विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति। इस संसार में मेरे अलावा और कोई कारण नहीं है। इस संसार की उत्पत्ति का ही सबसे बड़ा महाकारण मैं ही हूं। एग्जाम्पल के तौर पर वायु जो है वो आकाश में ही विचरती है, स्पेस में, और आकाश में ही उसका, वैसे भी हमने देखा है पंचमहाभूत का जो प्राकट्य था उसमें भी हमने देखा है कि आकाश, आकाश में से वायु, तो वायु का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आकाश है, आकाश में विचरती है। आकाश यानी ऊपर वाला नीला अंबर नहीं, आकाश यानी स्पेस, दैट यू टू अंडरस्टैंड। तो जो वायु का चलना फिरना जो होता है, वायु जो बहती है वह स्पेस में बहती है। सो वायु स्पेस से ही उत्पन्न हुई है, स्पेस में ही रहती है और स्पेस में ही लीन हो जाती है, यानी कि स्पेस के अलावा वायु कहीं नहीं जा सकती। ए बेटर एग्जांपल इज मछली। मछली सागर में ही उत्पन्न होती है, सागर में ही रहती है और सागर में ही विलय होती है। यानी मछली के लिए सागर के अलावा कोई और जगह है ही नहीं, इट कैनॉट सर्वाइव विदाउट बीइंग इनसाइड एन ओशन, बराबर। एग्जैक्टली इसी तरह इस ये जो पूरा संसार है वो मछली की तरह परमात्मा में, भगवान के अंदर ही से प्रकट होता है, भगवान के अंदर ही स्थित होता है, रहता है और भगवान के अंदर ही विलय हो जाता है। तो जैसे मछली की अपनी सागर के अलावा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है, या सत्ता है नहीं अस्तित्व, मछली की अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है सागर के अलावा, इसी तरह ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसका ये भगवान के सिवा कोई अलग पृथक सत्ता या तो अस्तित्व नहीं है। तो परतरम शब्द का प्रयोग करके भगवान ने सभी का बेसिक कॉज, मूल कारण मैं हूं ऐसा बताया। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं होता। मान लीजिए हम कहें कि भाई हमारे बच्चे हैं, उनसे कोई पूछे भाई तू किसका बेटा है बेटी है, तो बताया कि भाई मैं फला फला का बेटा बेटी हूँ, बराबर। अभी फला फला से कोई पूछेगा तुम किसके संतान हो, तो बोला हम इनके संतान हैं। दो तीन पीढ़ी तक आप बोलते रहोगे कि इनके संतान हैं, इनके संतान, इनके संतान, बराबर। यानी हमारा कोई कारण है, हमारे कोई पूर्वज हैं। व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि ये जगत में जो भी कुछ है उसके कोई पूर्वज है, लेकिन परमात्मा के कोई पेरेंट्स नहीं है, परमात्मा के कोई पूर्वज नहीं है, यानी कि परमात्मा के कोई कारण नहीं है। हमारे कारण है हमारे माँ बाप, हमारे संतान के कारण हम है, कारण यानी कॉज, बराबर। वैसे परमात्मा के अस्तित्व के लिए कोई कॉज नहीं है, हालांकि ये जो पूरा विश्व है उसके लिए परमात्मा कॉज है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि यह जो पूरा विश्व है वह परिवर्तनशील है और परमात्मा की सत्ता के ऊपर टिके हुए हैं। तो परमात्मा ने अर्जुन से इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था कि मैं तुमको विज्ञान के सहित ज्ञान कहूँगा और जो जानने के बाद और कोई जानने का बचेगा नहीं। इस बात का भगवान यह संदर्भ जोड़ते हैं और ये जो अहम बात है, जो टॉप सीक्रेट है, वह भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति। क्या उस श्लोक में भी कहा था कि जो जानकर और कुछ जानने का बचेगा नहीं, न अन्यत, वहाँ भी प्रयोग किया था, यहाँ भी कर रहे हैं। क्या तो वंस अगेन जो कार्य होता है वह उसकी कारण के सिवाय स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, यानी कार्य जो है वो कारण के ऊपर डिपेंडेंट है। विश्व जो बना परमात्मा से तो परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्चुअली जो कारण है वही कार्य के रूप से दिखता है। हमारी प्रजा है वो हमारी वजह से ही दिखती है, बराबर। वैसे हम हमारे पेरेंट्स की वजह से ही दिखते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमारा कारण है उत्पन्न होने का और हम उसके कार्य है। तो कार्य को देखकर कारण के बारे में हमें पता चलता है क्या। तो जब भी वो कारण का ज्ञान हमें हो जाएगा तो कार्य जो है उसकी अलग सत्ता प्रतीत नहीं दिखाई देती। यानी एक बार परमात्मा के बारे में हमें पता चल गया तो फिर ये पूरे विश्व के बारे में जानने का कुछ बचता नहीं है और उसका जो अनुभव है वो हमें स्वतः सिद्ध मिल जाएगा। मुझमें पिरोया हुआ है यानी कि मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी और इस सृष्टि में उन्होंने अपने आप को पिरो दिया क्या। जैसे यह जो भगवान जो एग्जांपल देते हैं कि मणियों के अंदर पिरोया हुआ सूत है, इस तरीके से यानी हम सब के हृदय में परमात्मा विराजमान है। अभी ये मणि और सूत वैसे अलग अलग दिखते हैं लेकिन सूत जो है वो एक ही है। इसी तरह संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी नाम रूप आकृति वगैरह से भले ही अलग अलग दिखते हों लेकिन उन सब में व्याप्त चेतन तत्व एक ही है, जो भगवान 15वें अध्याय में वापस इसको रिपीट करने वाले हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन पुरुषोत्तम योग, बराबर। तो मणिरूप अपरा प्रकृति परमात्मा की ही है और धागा रूपी परा प्रकृति भी परमात्मा ही है और दोनों में वो परिपूर्ण व्याप्त है। हम यदि संसार को अलग तरीके से देखें और उसमें परमात्मा को न देखें तो हमें संसार संसार की तरह दिखाई देता है। लेकिन यदि हम इस बात को समझ लें कि ये जो संसार हमें सामने दिख रहा है वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है तो संसार की ओर दिखने का हमारा नज़रिया बदल जाएगा। और ये द्वैत जो है वो निकल जाएगा। हमें संसार की ओर देखने के दो नज़रिए मिलते हैं, एक है अपर जो एक कार्य रूप जगत की दृष्टि से हमें जो दिखाई देता है उसको हम देखते हैं और दूसरा इससे भिन्न जो है कारण परमात्मा। मिट्टी का एग्जांपल ले लो आप, तो मिट्टी में से अलग अलग प्रकार के रूप रंग वाले बर्तन वगैरह बनते हैं क्या, लेकिन वो सभी का बेस जो है वो मिट्टी है। इसलिए भगवान यहां स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि न अन्यत किंचित अस्ति मत परतरम, मुझसे अन्य इस जगत में कुछ भी नहीं है। इससे ये बात जैसे जैसे हमारी समझ में आती जाएगी तभी सभी में आत्मा अलग अलग है का जो मिसकंसेप्शन हमारा है वह दूर हो जाएगा। यानी मात्र मनुष्य मात्र ही नहीं प्राणी मात्र में जो आत्म तत्व है वह एक ही परमात्मा है क्या। कहीं मैंने एक कहानी पढ़ी थी, यानी इट्स मोर ऑफ ए फिक्शन कहानी है, इसमें तात्विकता का अंश कम है बट जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पहले भगवान यहाँ पृथ्वी पर ही रहते थे सगुण साकार स्वरूप में और मनुष्य तो मनुष्य है। तो जून महीना आया तो किसान परमात्मा के पास गए कि प्रभु बारिश का कुछ इंतज़ाम करो ना, अभी खेत सूख रहे हैं, अभी हमको बीज बोने हैं, तो बारिश आएगी तो कुछ बात बनेगी, फसल अच्छी बनेगी। भगवान बोला ठीक है चलो बारिश का इंतज़ाम करता हूँ। तो कुंभार को पता चला कि किसान जाकर बारिश की बात करके आया है, तो कुंभार दौड़ा परमा, अरे प्रभु प्रभु बारिश मत करो, मेरा सब अभी कल ही मैंने वो बर्तन डाले, मारो निमड़ो को बिनो थी जैसे, दो दिन रुक जाओ ना। तो व्यापारी गया, अरे प्रभु ऐसा जुलम क्यों करते हो, अभी मैंने गेहूं चावल सभी इकट्ठे करके रखे हैं, सोचा कि थोड़ी बारिश लेट आएगी तो मैं उसको अच्छे दाम से बेच पाऊंगा, तो मेरा तो सब पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। भगवान ऐसा मत करो यार, बारिश अभी अगस्त तक उसको रोको तो मेरा भी कुछ काम बने। भगवान बोले कि इन सबकी मैं सुनता रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बाकी और भाग कर ऐसी जगह पर छुप गए कि जहां से आप उनको ढूंढ ना सको। वो कोई हिमालय में कैलाश में नहीं है, वो अमरनाथ में भी नहीं है, वो किसी मंदिर में भी नहीं है, वो छुप गए हमारे हृदय में ही। बोले चलो बेटा अभी ढूंढो। क्या वो आई थिंक तत्वबोध के सेशंस में शायद ये बात मैंने आपसे करी थी, संक्षेप में कह दूं कि एक सेठिया दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा पर जा रहा था, और पुराने ज़माने की बात है तो तभी कोई ये क्रेडिट कार्ड वगैरह था नहीं, तो रुकड़ा पैसा साथ में लेकर जाना पड़ता है। तो दिल्ली से उसने फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करवाया था, तो अपने इसमें गया। अभी दिल्ली के किसी ठग को पता चला कि ये सेठ जा रहे हैं यात्रा पर, तो अभी लंबी यात्रा पर जा रहे तो कुछ माल तो होगा ही साथ में, और दिल्ली के ठग तो दिल्ली के ठग होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ये सेठ की कलाई करते हैं। तो भी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर सेठ के कंपार्टमेंट में चला गया और सेठ के साथ दोस्ती वगैरह बना ली। लेकिन जो सेठ थे वो बड़े जमाना खादेल कहिए ना अपने, के बड़े ये थे, शार्प थे, तो उन्होंने देख लिया कि इसमें कोई गड़बड़ है, धांधली तो है, क्योंकि ये आदमी मेरी इतनी खातर बरदार करते, क्योंकि वो उसके लिए पानी लेकर आवे, चाय लेकर आवे, नहीं नहीं सेठ आप रहे तो मैं ला कर आता हूँ, स्टेशन स्टेशन तो उतर के सेठ के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करे। और करीब दो तीन रात्रि की मुसाफरी थी, कन्याकुमारी तक जाना है, पहले तो ट्रेन भी इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी, तो रात को सेठ के लिए जो स्टेशन आए सोने के समय पर, रात को सेठ के लिए गरम गरम दूध लेकर आए। तो दूध पी लेते थे सेठ, वो भी पीता था, सेठ को भी देता था, दोनों भी पी लेते। अभी ये ठग क्या करता था कि सेठ के दूध में नींद की गोली डाल देता था, और उसको बोला सेठ सो जाएंगे तो मैं थोड़ा इधर उधर सेठ का सब सामान वगैरह चेक कर लूँगा और जो पैसे लेकर निकल जाऊँगा, ये उसका कैलकुलेशन। तो सेठ सो गए, पूरा उसने छान मारा, सेठ की जेबें देख ली, सामान सब डंडोल लिया, इधर देखा उधर देखा, कहीं पैसा मिला नहीं। दूसरे दिन सुबह उठे, जब इन्हें स्टेशन आया चाय पानी का, तो चाय लेने के लिए गया। जैसे चाय लेकर वो आता है तो सेठ अपने बिस्तर पर बैठे बैठे पैसे गिन रहे हैं। तो ये आदमी बोला मैं पूरी रात छान मारा, मेरे हाथ में नहीं आया, ये सेठ पैसा गिन रहा है, कुछ तो झोल है। बोला ठीक है आज रात को बराबर अच्छी तरह से तलाशी लूंगा। वही क्रम चला, रात को वापस उसने दूध लाया, सेठ सो गए, सब कुछ देख लिया, कहीं पैसा मिला नहीं। तीसरे दिन अभी कन्याकुमारी आनी ही थी और दोपहर को 11-12 बजे तो उतरना था, तो वो ठग ने सेठ से पूछा कि भाई सेठ अभी मुझे सीधी सीधी बात आपसे करनी है, मतलब मैं दिल्ली का ठग हूँ और आपके पैसे हथियाने के लिए आपके कंपार्टमेंट में मैं आया हूँ। तो बोला सेठ वो तो बोला मुझे तो आया तभी से पता है क्या कि तेरे कुछ रंग ढंग कुछ सही नहीं है, तो इसलिए मैंने भी उसका इंतजाम कर लिया था। बोला वो सब ठीक है, लेकिन रात को मैं पूरा तुम्हारा सामान सब कुछ टटोल लेता था, सब कुछ देख रहा था, कहीं भी आपके पैसे मिले नहीं, और सुबह उठकर पैसे गिनने करते क्या थे आप, रखते कहाँ थे वो पैसे। बोले रात को तू मेरा दूध लेने के लिए जाता था ना, तब तेरे बिस्तर के नीचे रख देता था। अभी तेरे बिस्तर के नीचे तो तू ढूंढेगा नहीं क्या, सब मेरा ही इधर उधर ढूंढेगा ना। तो और सुबह तू जब चाय लेने को जाता था, तभी तेरे बिस्तर के नीचे से निकाल के वापस मैं गिनता था। ठग बोला कि आप भी स्मार्ट है, यही परमात्मा ने किया। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर आके छुप गए और हम उनको ढूंढ रहे इधर, ये मंदिर में जाओ, वो मंदिर में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। हमारे अंदर तो जागते नहीं, हमारा जो बिस्तर है उसके अंदर जागो ना, परमात्मा उधर ही बैठा है। तो मणियों के बीच में सूत्र जैसे इनविजिबल है, जैसे धागा इनविजिबल होता है, इस तरीके से परमात्मा ने अपने आप को इस जगत के अंदर पिरो लिया है। हमको मणि दिखते हैं क्या, और हम मणि गिनते हैं माला आत्मा लेकर, लेकिन अंदर वाले धागे को याद नहीं करते। वो परमात्मा सही तो वहां है, इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, आई दर्शन करवा गया, आई दर्शन करवा गया, चार धाम ने यात्रा करी, वैष्णो देवी गया, इधर गए, अभी मेरा खाली एक ही बाकी है, अंबरनाथ जाने का बाकी है। तो दूसरा बोले कि बस चार धाम मेरा एक ही धाम बाकी, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर बैठा है। ये बात यदि हमारे ये बात यहाँ हमें भगवान स्पेसिफिकली डंके की चोट पर कर रहे हैं कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव, तुम मणियों को तो क्यों देखते हो, अंदर जो धागा है उसको देखो ना। क्या ये जो सूत्रात्मक बात जो भगवान ने करी है, क्या इसमें व्यास जी का काव्य सौंदर्य और उनका दर्शन शास्त्र भी उभर आता है। यह जो माला दिखती है, जो शोभायमान उसकी जो शोभा है, वह बेसिकली वो धागे की वजह से है। आपने कल भी जो मैंने बताया था कि अलग अलग क्यारियों में से, संतों की क्यारियों में से फूल चुनकर लाता हूँ मैं, और उसके माला पिरोकर परमात्मा को अर्पण करता हूँ। आपको तो माला के खाली उसका सौंदर्य दिखता है, या तो फूलों की सुगंध आती है क्या, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो अंदर जो धागा है उसके ऊपर है, वो परमात्मा है, वो परम तत्व है कि जिसके बारे में हमें सोचते रहना है। उनके आधार पर हम सब बैठे हुए हैं क्या, तो वो धागे को देखने की हम दृष्टि रखे हैं। माला का सौंदर्य है उसका, उसकी सुगंध का भी आनंद ले लो, उसके सौंदर्य का भी आनंद ले लो, यानी कि विश्व में जो भी कुछ है उसका सौंदर्य का आनंद ले लो, उसकी सुगंध का आनंद ले लो, जो भी उस विश्व में समय मिलता है एंजॉय करें, लेकिन अंदर जो धागा परमात्मा परम तत्व जो पिरोया हुआ है वहां से हमारी दृष्टि न हटे। ये बात यदि हमारे में आ जाएगी तो प्रत्येक सृष्टि का जो भी एलिमेंट है उसमें हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। वो जो तत्वबोध का उसमें हमने देखा था कि ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो तीन शरीर है बराबर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, और उसमें से प्रतिबिंब होकर जो प्रतिबिंबित चेतन तत्व जो है वो हमें दिखाई देता है, वह जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो इन सभी का अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म। यदि ब्रह्म नहीं है तो नीचे जो भी कुछ है उसका कोई मीनिंग नहीं, इट्स मीनिंगलेस, क्योंकि ब्रह्म के यहां से ये चेतना आना बंद हो जाए, चैतन्य आना बंद हो जाए, तो नीचे जो है वो तो फिर उसका वो तो ठीक रहा है, पची इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें कोई चेतन तत्व दिखेगा ही नहीं हमें क्या। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सब मेरे ऊपर टिका हुआ है। अलग अलग शास्त्र जो है, चलो जानो उस जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको बता दूं कि यह जो सूत्र भगवान यहाँ दे रहे हैं उससे कुछ अलग मत वाले भी शास्त्र हैं हमारे में। उसमें एक चार्वाक है, पूर्व मीमांसक है, नैयायिक है, सांख्य है, वैशेषिक है, पतंजलि है, वो सबके अपने अलग अलग दर्शन है। लेकिन उसके दर्शन में जाकर इनका कंपैरिजन करके बखेड़ा खड़ा करना नहीं, हम जो ट्रैक पर चल रहे हैं उधर ही चलते रहे हैं क्या आई थी आई नहीं थे खुद का हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँ। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, जो भगवान कहते हैं वो हमारे लिए सत्य, हमारे लिए कृष्ण परिमाण, बस कृष्ण को छोड़कर हमें किसी को पकड़ना नहीं है। तो भगवद गीता में जो लिखा है वो हमारे लिए, दैट इज फाइनल। विश्व का निर्माण जो है उसमें भी एक क्रम है, देयर इज अ क्रोनोलॉजी। कोई भी वस्तु का निर्माण एकदम नहीं होता, भले विज्ञान बिग बैंग की थ्योरी कहे कि भाई एक स्फोट हो गया और सब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैसा हमारा शास्त्र कहते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसका निर्माण करना है। मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, फ्लैट लिया है आपने, उसका इंटीरियर करना है, बराबर। तो पहले आप इंटीरियर के बारे में सोचोगे ना कि भाई ये बेडरूम ऐसा होगा, लिविंग रूम ऐसा होगा, किचन में ये गैजेट्स यहाँ रखेंगे, गैस यहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि उसकी एक पहले डिज़ाइन बनती है और फिर उस कल्पना के अनुसार इमारत का निर्माण किया जाता है। और वही ऐतरीय उपनिषद में कहा है तत् एक शत, यानी विश्व के निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने विश्व को देखा, एक शत, यानी मन में विश्व की कल्पना करी परमात्मा ने। और यह परसेप्शन की जो क्रिया है वह जिसमें चेतना है वही कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा सदैव चैतन्य के स्वरूप हैं, क्योंकि ही ओनली कैन कंसीव, ही ओनली कैन थिंक। और यदि जड़ तत्व है तो उसमें ये सोचने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। और फिर तैतरीय उपनिषद में ही आगे फिर कहते हैं कि सो कामयत बहुश्याम प्रजाये येति, सह अकामयत, उन्होंने सोचा कि बहुश्याम प्रजाये येति, एको हम बहुश्याम, जो स्लाइड मैंने आपको बताई थी, बराबर। तो विश्व निर्माण के समय पर परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं पनपू, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ऐसी कामना उन्होंने की। तो ये संकल्प करना, पनपना वगैरह जड़ वस्तु के दायरे में नहीं है। तो ये जो भी कुछ होता है यह चेतनशील वस्तु या तो चैतन्य का ही लक्षण है, इसलिए परमात्मा जो है वे परम चैतन्य के रूप में है, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने मकड़ी के रूप में हमें दिया है, बराबर, स्पाइडर, कि जो अपने में से ही जाल का निर्माण, डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आई विल नॉट गेट बैक इन टू दैट। हम जब ये स्वप्न देखते, चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, तो हम हमारे स्वप्न का निर्माण स्वयं करते हैं, बराबर। रात को जब भी सोते हैं तो हमारे शरीर के मन का जो हिस्सा है वही स्वप्न का निर्माण करते हैं। बाहर से तो कोई आता नहीं आपको स्वप्न दिखाने के लिए, जब प्रोजेक्टर लेकर आ गए, चलो ये आपका स्वप्न है देख लो, नहीं, हम ही मन में अपने स्वप्न का निर्माण करते हैं, बराबर। फिर उसी स्वप्न के अंदर हम ही स्वयं विहार करते हैं, बराबर। स्वप्न में आपको मान लीजिए कि कैलाश मानसरोवर चले गए, फिर मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, कैलाश का दर्शन कर रहे हैं, ये सब स्वप्न हो रहा है, अपना ही स्वप्न है, हमने ही शुरू किया है, उसे हम ही देख रहे हैं, बराबर। और जागृति होने के बाद उस स्वप्न का लय भी हम ही करते हैं, निकल जाता है, जैसे अब जाके गया स्वप्न। बस परमात्मा का भी ऐसा ही है, जैसे हम स्वप्न सृष्टि का निर्माण करते हैं वैसे परमात्मा ये महासृष्टि है उसका निर्माण करते हैं। फिर जैसे हम स्वप्न देखने में मग्न होते मजे करते वैसे परमात्मा इसमें मजा कर रहा है, डुबकी लगा रहा है अपने ही किए हुए बनाए हुए विश्व के अंदर। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जैसे हम जाग जाते हैं और स्वप्न गया वैसे परमात्मा भी सोचेंगे बहुत हलो भिटो वाली लिया ब्रू। बच्चे लोग यहाँ अभी तो यहाँ के बच्चे भी खेलने लगे हैं, अमेरिका में बच्चे लोग के पास वो प्लेडो रहता है, प्लेडो आपको शायद पता होगा अभी तो यहाँ भी मिलने लगा है। प्लेडो यानी कि खाली अट्टे का एक गोला रहता है कुछ कलर का, तो बच्चे क्या करते हैं वो प्लेडो लेते हैं उसमें से कुछ अलग अलग आकार बनाते हैं, ये बनाया वो बनाया कोई पशु पक्षी प्राणी जो जो भी उनको बनाना है वो बनाते हैं उससे खेलते हैं, और फिर बाद में जब हो गया तो वापस उसको ये करके गोला बना के वापस डब्बी में डाल दिया। तो परमात्मा भी ये प्लेडो से ही खेलते हैं, क्या प्लेडो है उनका खुद में से ही उन्होंने प्रकट किया उसी का सब ये नाम रूप वगैरह बनाया अलग अलग आकृतियाँ बनाई पूरा विश्व बनाया अभी खेल रहे हैं परमात्मा उसे। जब उग जाएंगे तो इकट्ठा करेंगे गोड़ वाले पाचे मुखे दे से सब नकल हो जाएगा। तो परमात्मा इस तरह जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने कहा था हम कृष्ण से जगत है प्रभव प्रलयस्तथा, मैं पैदा भी मैं करता हूँ प्रलय भी मैं करता हूँ उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का कारण मैं ही हूँ। कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठा भवंती, हमारे उपनिषद पूछते हैं सवाल। तो ये जो संपूर्ण जो विश्व है सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र सब कुछ जो भी सामने दिखता है पर्वत पहाड़ नदियाँ सब कुछ भूत मात्रों की प्रतिष्ठा किस में है कि किसके ऊपर टिके हुए हैं उसका अधिष्ठान क्या है। क्या आपके घर में मान लो कि आपका जो रूम है बराबर, तो रूम के में फर्नीचर है अलमारी है टेबल है ये है वो है, आप जिस कुर्सी पर बैठे कुर्सी है आपके सामने पर ये सब किसके ऊपर टिका हुआ है। तो नीचे जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर, तो ये जो फ्लोरिंग है उसको अधिष्ठान कहते हैं कि जिसके ऊपर ये सब टिका हुआ है। इसी तरीके से ये जो फर्नीचर रूपी विश्व जो है वो कहाँ टिका हुआ है, तो परमात्मा रूपी फ्लोरिंग के ऊपर यानी परमात्मा अधिष्ठान है। तो ये श्रुति 14 भुवन का निराकरण करती है, कहती है कि सब सात ऊपर के लोग सात नीचे के लोग ये सब कुछ जो है वह जड़ स्वरूप है अनित्य है। जैसे हमारा फर्नीचर जड़ है वैसे ये भी जड़ है, और हमारा फर्नीचर जैसे टाइल के ऊपर टिका हुआ है फ्लोरिंग के ऊपर टिका हुआ है ऐसे 14 भुवन का ये जो तमाशा है वो सारा परमात्मा रूपी फ्लोरिंग के ऊपर टिका हुआ है, ये परमात्मा उसका अधिष्ठान है। सर्वे लोक आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवोता प्रोताश्च, जो भगवान यह बात कर रहे हैं वैसे मणि के जैसे प्रयोग हुआ है। अभी इसको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन चलो एक पॉइंट देख लेते हैं। सूत्रे मणिगणा ये बात, मणि जो दिखते हैं उसका अधिष्ठान सूत्र है। अभी आपको अधिष्ठान शब्द का अर्थ बराबर पता चल गया कि आधा बराबर, तो सभी मणियों का अधिष्ठान, तो अभी मैं अधिष्ठान टेक्निकल वर्ड का अभी प्रयोग करता हूँ, सभी मणियों का अधिष्ठान जो है वो सूत्र है धागा है और वो मणि के आर पार जाता है। तो सूत्र जो है वो आधार हुआ, तो मणि है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट यानी उसको हम आधेय कहेंगे। तो मणि आधार है सॉरी सूत्र आधार है और मणि आधेय है, तो ये दोनों में आधार आधेय का संबंध हुआ। मणि में अनेक नाम रूप रंग की विभिन्नता विशिष्टता होगी। अब सभी मणि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और मणि को छोड़ो ना, फूलों का हार पकड़ लो ना, तो फूल का जो आपने हार बनाया तो उसमें कई प्रकार के फूल आप डाल सकते हैं, बराबर, अलग अलग रंग के, रूप के, खुशबू वाले कई फूल डाल सकते हैं, और बीच में वो धागा पिरोया हुआ है। तो फूल जो है वो आधेय है, और अंदर जो धागा है वो आधार है। वो जो धागा है वो एक ही जाति का है, लेकिन जो आधेय है, फूल है, वह अलग अलग रूप रंग जाति के हो सकते हैं, बराबर, गुलाब का, चंपा का, ये वो, करेणु, कितने सारे फूल आप अंदर डाल सकते, रंग बिरंगी फूल डाल सकते हैं, अनेक अनेक खुशबू वाले फूल डाल सकते हैं, दे आर ऑल डिफरेंट, लेकिन अंदर जो धागा है वो एक ही जाति का है। सो आधार और आधे दो भिन्न स्वरूप के हैं, यानी कि जो धागा है वो फूल नहीं है, और फूल है वो धागा नहीं है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर और विश्व में ये आधार आधेय का संबंध होगा। परमात्मा धागा है तो विश्व जो है वो फूल है, आधेय है, तो यहां द्वैत की निर्माण होगा, दोनों अलग अलग है, भाव रूपी कुछ भेद हमारे में निर्माण होगा। जीव ईश्वर यो हो भेद, जीव जगत भेद, जीव जीव यो हो, ये सारे भेद निर्माण होकर द्वैत हमारे सामने आएगा। और शंकराचार्य जी इस बात का, इस शंका का निवारण करते हैं कि सामान्य रीत से जो इस शास्त्र में परिचित नहीं है उनको ये आधार आधेय का भेद दिखता है, और जो दिखता है यद दृष्टम तत् सत्यम, उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो जिनके पास सूक्ष्म बुद्धि है अब ये समझने की, और क्योंकि अभी हमने भी तत्वबोधन वगैरह वगैरह का अध्ययन किया है और इतना भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं तो छोटे मोटे ज्ञानी तो हम अपने आप को कह सकते हैं, भले बड़े ज्ञानी ना हो क्या, अरे ना ना ना ना तो क्यों है ना, तो भी इतना तो हमको पता है कि इसमें हम एकत्र देख सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट है वह भी परमात्मा है, और जो चीज़ को सपोर्ट की जाती है वह भी परमात्मा है। क्योंकि इस श्लोक में परमात्मा हमें यही कहने की कोशिश करते हैं कि मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे अलग कुछ नहीं है। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, मुझमें सब कुछ पिरोया हुआ है, लेकिन मैं और मुझमें पिरोए हुए मणि दोनों अलग नहीं है। वी बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, यानी एक की शुद्ध चैतन्य से चेतना, चेतन तत्व और जड़ तत्व, ये दोनों उसमें से ही निर्माण हुए, यानी परा और अपरा प्रकृति परमात्मा की उसी में से निर्माण हुई, तो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। सूर्य का प्रतिबिंब कितने भी बर्तन में पड़े लेकिन सूर्य सूर्य ही रहता है, क्या? तो स्थूल बुद्धि को सूत्र और मणि अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है। भौतिकत्वेन भौतिकत्वेन एकत्वेम एकत्वेम अस्ति, यानी सूत्र और मणि इसमें भौतिक रूप से दोनों एक ही है, क्योंकि जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण की जो हमारी थ्योरी है, सूत्र भी उसी तत्व में से बना है और मणि भी उसी तत्व में से बना है, यानी दोनों का कारण एक ही है, दोनों के कारण भिन्न नहीं है। अभी आपको मालूम है कारण क्या है और कार्य क्या है, तो सूत्र भी उसी कारण से बना है और मणि भी उसी कारण से बना है। भले ही सूत्र में मणि पिरोए हुए हैं, लेकिन सूत्र का और मणि का दोनों का कारण वो परम चैतन्य है ही है। इसलिए मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मुझसे अलग कुछ नहीं है। तो हमें हमारी दृष्टि कार्य से हटाकर कारण की ओर ले जानी है, ये बात समझ लीजिए, ये श्लोक को समझना है तो हमारी जो दृष्टि है ये विश्व के प्रति, ये जड़ के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो कार्य से हटाकर कारण की ओर ले जानी है कि इस सब का अखिल ब्रह्मांड मा एकतो श्री हरि जूझवे रूपे अनंत वासे। बस देह मा देवतो तेज मा तत्वतो शून्य मा शब्द थई वेद वासे। ग्रंथ गड़बड़ करी वात न करी करी जेहने जे गमे तेने पूजे। क्या तो मणि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फूल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सो परमात्मा अर्जुन से ये जता रहे हैं कि ये जो सारी सृष्टि है उसमें सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, आई एम द सुप्रीम। क्या मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मुझसे इस जगत में अलग कुछ नहीं है। अभी इसमें आगे मैं कुछ भी कहूँगा तो वो इट विल बी लाइक वॉकिंग ऑन इंग्लिश 8, अंग्रेजी का जो 8 का आंकड़ा है ना उसके ऊपर यदि हम चलते हैं ना तो हमको गति दिखाई देती है लेकिन यू डोंट रीच एनीवेयर, वहीं घूमते रहोगे। तो वो धंधा करना नहीं है, जो प्रिंसिपल था हमने समझ लिया। अभी एक बात कल जो रह गई थी उसकी उसका भी जिक्र कर लें। एक प्रश्न आया है हमारे एक सहाध्याय की ओर से कि महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जब एक गांधारी से मिलने गए थे तभी गांधारी ने कृष्ण को उसके 100 बेटे हैं उनके मृत्यु की वजह समझा। गांधारी ने कृष्ण के ऊपर सीधा आरोप किया कि मेरे बेटों की मृत्यु के लिए कृष्ण तुम जवाबदार हो, जिम्मेवार। और कहती हैं कि मुझे यदि मैंने, वो विष्णु की परम भक्त थी, तो यदि मैंने विष्णु की भक्ति की हो सच्चे मन से और मैंने मेरे पति की सेवा किया यानी कि मैं पतिव्रता हूँ, तो जैसे मेरे पुत्रों की हत्या हुई और मेरे वंश का निकंदन निकल गया, हे कृष्णा तुम्हारे वंश का भी निकंदन निकल जाएगा। और गांधारी के इस श्राप की वजह से यादव कुल पूरा नष्ट हो गया, यादवस्थली हुई, ये इंसिडेंस है। तो हमारे जो प्रश्नकर्ता साध्यायी हैं वह इसमें कर्म और उसके फल की कनेक्शन करते हैं कि गांधारी ने श्राप दिया, क्यों दिया कि 100 कौरवों के मृत्यु के लिए कृष्ण जिम्मेवार थे, तो कृष्ण ने ये कर्म किया उसके फलस्वरूप कृष्ण का वंश गांधारी के श्राप की वजह से निर्मूल हुआ। तो फिर क्योंकि बीच में एक बार मैंने कही थी ना कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, कि मुझे कर्म तो बांधते नहीं है, मुझे कर्म के फल में कोई मेरी स्पृहा नहीं है, मैं तो कर्म से परे हूँ। तो यहाँ तो सीधा 1:1 का रिलेशन है, 100 कौरवों का मरना, गांधारी ने श्राप देना और कृष्ण के वंश का निकंदन हो जाना। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, शायद मैं 5-7 मिनट ज़्यादा लूँगा इस बात को पूरी करने के लिए, आगे से आपको बता देता हूँ। तो जिनको जल्दी है वो बंद करके निकल जा सकते हैं, बट अभी बात शुरू की है तो उसको पूरी करना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये बात पक्की करके चलो दिमाग में, कृष्ण ने यदि गीता में कहा है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, दैट मीन्स इट इज सो। इसमें कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, और ये जो बात कह रहे हैं वो उसमें भी एक्सेप्शन नहीं है। वो कैसे नहीं हो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो पहले गांधारी की बात कर लेते हैं। गांधारी ने कृष्ण को परमात्मा के स्वरूप में देखा नहीं है। गांधारी कृष्ण को मात्र द्वारकाधीश के रूप में या तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में ही देख रही है, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम जैसे मनुष्य हैं वैसे मनुष्य। तो मनुष्य के तौर से वो कृष्ण को श्राप दे रही है, लेकिन श्राप पाने वाले जो कृष्ण है वो तो स्वयं विष्णु है, बराबर। और गांधारी कहती है कि मैंने यदि सच्चे दिल से विष्णु की पूजा की हो तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि ऐसा ऐसा होगा। तो विष्णु बोलते हैं भाई मेरी ही पूजा की है और मेरा ही वास्ता दे रही है तो उसकी वाणी को तो सत्य करना चाहिए, बराबर। तो भगवान ने हंसते हुए गांधारी के सामने कहा कि हाँ माता, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूं। बच्चा लॉकडाउन के टाइम पे टाइम पास करने के लिए आपने उसको खेलने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गेम दे दी, अभी वो उससे एडिक्टेड हो गया और अभी वो बच्चा बिगड़ने लगा गेम खेलते खेलते, उसमें ही ध्यान है, पढ़ने में फिर कुछ भी करता ही नहीं है। तो फिर पिता क्या करेंगे, कुछ तरकीब करके वो गेम को बंद कर देंगे, बिगाड़ देंगे। फिर बच्चा आके पिता को कर, तुम्हें हमारी गेम बगाड़ी ना की, तुमने जो कर दिया, अबे इतना कितना अच्छा खेल रहा था। पिताजी बोलते हाँ बेटा ठीक है, मैंने भी काट डाली, चलने क्या, लेकिन अभी तो पढ़ाई में लग जा, अभी तो गेम नहीं चलेगी। इसी तरह गांधारी रो रहेगी, तुमने मेरे सो बेटों को मार डाल, हाँ मार डाल, चलो ना तेरी शांति हुई ना। लेकिन ये जो यादव वंश का जो नाश करना था ये प्लान तो पूर्व रचित था। गांधारी का साप तो इट वॉज इंसिडेंटल, और गांधारी को खुश रखने के लिए भगवान ने हाँ कहकर एक्सेप्ट कर लिया। जामवंती जब ही प्रेग्नेंट थी तभी कृष्ण ने ये यादव वंश को नाश करने का जो प्लान है वो बना के रखा था, पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ था। वो तो परमात्मा है ना, तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करी कि मेरे यहां आपके जैसा बेटा हो, क्योंकि शिवजी जो है वो पृथ्वी के लय के अधिष्ठाता है, यानी कि किसी का भी लय करना है तो शिवजी के पास ही जाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने शिवजी से प्रार्थना करी कि मेरे यहाँ आपके जैसा बेटा हो। तो शिवजी के तेज से जामवंती को जो पुत्र हुआ वह शिवजी के तेज से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था सांब, सांब का जन्म हुआ। ये पूरी कृष्ण की परमात्मा की लीला है। परमात्मा कभी कोई कर्म नहीं करते, वो मात्र लीला करते हैं। तो उन्होंने तय किया था कि अभी ये मुझे मेरे जाने के बाद, क्योंकि कृष्ण का जब ये प्रागट्य हुआ तभी ऋषि मुनि वेद की ऋचाएं वगैरह अलग अलग मानव देह धारण करके और वहां आए थे, और अभी कृष्ण ने सोचा कि अभी अवया विटोड़ो टाइम थी गयो, तो उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट कि मेरे पीछे मेरे जो वंशज है, क्योंकि कृष्ण की प्रतिभा इतनी बड़ी है, अभी आज भी हम कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर बना के भी हम उसके ऊपर कितने तगड़ दिना करते हैं। कृष्ण मंदिर के पुजारी होगा तो पुजारी भी कितना अपना रूप दिखाता है, खाली एक मूर्ति रख के बैठा है। तो यहाँ तो कृष्ण के साथ जो पले बड़े हैं, खेलकूद किया है, रहे हैं, कृष्ण को जो इंटीमेटली जानते हैं, ये सब कृष्ण ने सोचा कि बचेंगे मेरे जाने के बाद तो पृथ्वी पर अनाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है हाउ दे विल बिहेव। तो इसलिए भगवान ने सोचा था कि इन सबको मैं तमाम करके ही जाऊंगा, तो प्लान बना कर। तो सांब का जन्म हुआ और सांब शुरू से ही वॉज ए वेगबाउंड बॉय, कृष्ण के वेगबाउंड इसमें सांब का नाम है। अभी क्योंकि वो शिवजी का अंश था, शिवजी का ये था, तो शायद वो सांब सदाशिव जो हम कहते हैं वो इसी की वजह से कहते होंगे, ऐसा मैं जोड़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं वेदर इट इज ट्रू, बट सांब सदाशिव शिवजी का नाम यहाँ से आया होगा। अब ये सांब वेगबाउंड था, पूरी मस्ती, और मस्ती यानी कि अपने वो लोग वंठेलो छोकरो है ना, ये सांब वंठेलो छोकरो। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का जब ये स्वयंवर हो रहा था तो बीच स्वयंवर से शाम लक्ष्मणा को उठा कर लेकर आया, लक्ष्मणा की मर्जी के विरुद्ध। कृष्ण रुक्मणी को लेकर आए थे, वो रुक्मणी की इच्छा थी इसलिए लेकर आए थे, तो यहां सामने सोचा कि जैसे बाप ने किया वैसे मैं भी करूं, तो कृष्ण रुक्मणी को लेकर आए थे, बात अलग थी, यहां लक्ष्मणा की मर्जी के विरुद्ध सांब उसको स्वयंवर में से उठाकर लेकर आया। फिर युद्ध भी हुआ, बहुत सारा बखेड़ा झमेला हुआ, फाइनली दुर्योधन एक्सेप्टेड इट और लक्ष्मणा सांब के साथ रही। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तभी दुर्योधन और कृष्ण समधी थे, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के कृष्ण ससुर थे, संधि आमने सामने थे। अभी ये सांब एक कृष्ण की डिजाइन ही थी। तो एक बार ये सब महाभारत का युद्ध वगैरह हो गया था और कुछ 36 साल के बाद की घटना ऐसा मानना है, तो ऋषि मुनि सब विश्वामित्र वशिष्ठ फिर ये अपना दुर्वासा सब ऋषि मंडली पूरी कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल तक जा रहे थे, और शाम वगैरह अपने जो मित्र मंडली के साथ मस्ती कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो ये ऋषियों की मस्ती करते हैं। तो शाम के पेट के ऊपर कुछ थोड़ा ये बनाकर पेट थोड़ा बड़ा करके और उसको साड़ी वाड़ी पहना कर ऋषियों के सामने लेकर गए, और अनफॉर्चुनेटली दुर्वासा के सामने लेकर गए। बोला ये अभी हमारी बेटी जो है, दूसरे यादव ने कहा, उसको पुत्र होगा या पुत्री होगी जरा बताइए ना आपके ऋषि तब्बल से। दुर्वासा और उसके साथ आप ये मस्ती करने चले, दुर्वासा ने देख लिया कि चेष्टा कर रहे हैं, बोला इसके पेट से मूसल प्रकट होगा और वही तुम्हारा नाश का कारण होगा। ऋषि ने साथ दे दिया और ऐसा ही हुआ, उसके पेट में से मूसल निकला लोखंड का, और तभी ये सब डर गए क्या करें। तो फिर बलराम ने कहा कि काम करो, ये मूसल को तोड़ तोड़ के उसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में डाल दो, द्वारका के जो समुद्र है उसमें डाल दो। तो डाल दिया, तो सबको लगा हाँ सभी को गया, लेकिन कुतरा नहीं पूछनी बाकी बाकी रे, सांप यानी सांप मस्ती खोर एक नंबर का, कभी भी कहीं ठीक से बैठने का ही नहीं। तो द्वारका में मदिरापान का मना था, कृष्ण की राजधानी थी ना, तो मांस मदिरा वगैरह कवर्ज थे वहां। लेकिन ये तो सब नमूने हैं ना, उसमें चलो आज दारू की पार्टी करते हैं सामने का, तो बाकी के जो उसके सब सब चमचे, ये दारूडे लोगों के चमचे बहुत होते हैं, फुकट में पीने को मिलता है ना। तो बोला लेकिन वो दारू लाएंगे कहाँ से, द्वारका में तो मिलता नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो उनमें से कोई एक था, उसने कहा कि मेरी काशी में पहचान है, मैं वहाँ से इंतजाम कर सकता हूँ, बंदोबस्त कर दूंगा मैं। बोला ठीक है तो बंदोबस्त कर दे। तो उसने दारू का इंतजाम किया, दारू आ गई और सब लोगों ने मस्ती से दारू किया। दारू पीने के बाद चढ़ गई, तो एक ने दूसरे को गाली दी, तो दूसरे ने उसको गाली दी, उसमें से दो पक्ष बन गए, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और वो द्वारिका के समुद्र तट पे ये सब नाटक हो रहा था, क्योंकि दारू लाई थी दरिया किनारे बैठ के, दारू पियेंगे करके वहाँ पार्टी हुई थी। तो वहाँ फिर मारामारी हुई, हाथापाई होने लगी, तो फिर कुछ हाथ में अस्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। तो दरिया किनारे पर जो छोटे छोटे वृक्ष उगे थे, वो उन वृक्षों को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन वो जो ऋषि का जो श्राप था, उस श्राप की वजह से ये सारे वृक्ष उनके हाथ में जैसे ही आए वो शस्त्र बनने लगे, बाला बनने लगे। तो ये यादव एक दूसरे को मारते हैं, तो सब एक दूसरे को मार मार के तमाम हो गए। कृष्ण ने अपने पूरे वंश का अस्तित्व इस तरीके से मिटा दिया, ताकि भगवान को ये इंश्योर करना था कि मेरे जाने के बाद कोई बखेड़ा ना हो। तो ये प्लान उन्होंने बना के रखा था, जब भी जामवंती प्रेग्नेंट थी तब से शाम को लेकर आए थे, और शिव जी को ही लाए थे कि भाई आप हैं प्रलय के देवता, तो ये प्रलय का काम आपको करना है। और शिव जी ने वो काम बखूबी भी करके दिखाया ना। इसलिए ये गांधारी की श्राप की वजह से नहीं हुआ है, ये कृष्ण की अपनी प्लानिंग थी। इट वॉज हिज ओन डिजायर विच वॉज प्री प्लान्ड। दोबारा मैं फिर से आप सबको रिपीट करके बताता हूँ, नमाम कर्माणि लिंबन्ति नमे कर्मे कर्म फल स्पृहा इज 100% ट्रू। परमात्मा को कोई कर्म बांधते नहीं, और कर्म के फल के वो अधिकारी भी नहीं है। इस बात को दिमाग में से निकाल ही दो, कोई भी इंसिडेंस आपके सामने आ जाए फॉरगेट इट। राम जन्म में वाली को मारा था इसलिए फिर यहाँ पारदी ने वो वाली बनकर आया और कृष्ण को मारा, इट्स ऑल नॉनसेंस। कर्म का फल परमात्मा को भुगतना होता ही नहीं, परमात्मा कर्म करते नहीं है, उनको कर्म का फल होता ही नहीं, वो सब उनकी लीला होती है। अभी उस लीला को हम किस तरीके से देखें वो हमारे मन के ऊपर निर्भर है, बट तात्विक रूप से ये बात सही है। इसके संबंध में मुझे आपसे कुछ और एक बात बतानी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं 10 मिनट मैंने आपसे मांगी थी। कृष्ण के बारे में सोचने वाले, बात करने वाले हमारे बहुत सारे तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुष हमारे पास आ गए, लेकिन एक व्यक्ति जिन्होंने वैयक्तिक तौर पर मुझे इम्प्रेस किया है, उनका आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ। क्योंकि जब से अध्यात्म में रुचि उत्पन्न हुई और एक्सपोजर जब भी भगवद गीता का मिलने लगा, तब से जिनके साहित्य का मैंने शुरू से अध्ययन किया और जो आज तक भी करता हूँ, वो है स्वामी राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी का जो ग्रंथ है साधक संजीवनी, भगवद्गीता के ऊपर उनकी कमेंट्री है, बड़ी अनूठी कमेंट्री उन्होंने लिखी है। और हमारे क्लास के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट इज़ अवर टेक्स्ट बुक, हमारी टेक्स्ट बुक होगी तो साधक संजीवनी है। आपके पास यदि नहीं है तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मंगवा लीजिए, ले आइए, और जो भी भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में उपलब्ध है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में है, अंग्रेज़ी में चाहिए तो अंग्रेज़ी में है, गुजराती में चाहिए तो गुजराती में है, जो भी भाषा आपको अनुकूल है उस भाषा में राम सुखदास जी की कमेंट्री साधक संजीवनी जो है वह हमारी टेक्स्ट बुक है। और जब भी मैं किसी भी श्लोक की शुरुआत करता हूँ तो बाद में जो कमेंट्री आती है बाकी सब विचारों को पढ़कर उनका अध्ययन करके करता हूँ, लेकिन शुरुआत में राम सुखदास जी की कमेंट्री से करता हूँ। वो पढ़कर आपको मैं जो भी बताना है वो पहले बताता हूँ। अब ये स्वामी राम सुखदास जी ने मुझे इम्प्रेस क्यों किया, क्यों मैं इतना उनसे प्रभावित हूँ, ये उसके बारे में आपसे कुछ आज चर्चा करनी है, आपको बताना है। कल जैसे मैंने कहा कि हमारे पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी जो हैं वो युग पुरुष हैं, बहुत समाज सुधार करने का बहुत बड़ा कार्य किया है उन्होंने। राम सुखदास जी खास करके इम्प्रेस इसलिए कर गए कि ये जो कृष्ण की जो बात थी कि उनके पीछे किसी को छोड़ना नहीं है, कृष्ण ने जैसे पूरे यादव वंश को नष्ट किया और उनकी कोई स्मृति रहने नहीं दी, क्योंकि नहीं तो मेरे पीछे बखेड़ा करेंगे लोग, ये मिटाने के लिए जैसे कृष्ण ने ही टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू इंश्योर कि ये पूरा वंश ही नष्ट हो जाए, इसी तरह राम सुखदास जी ने भी अपनी वसीयत लिखी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सीधा सीधा पढ़ता हूँ, आपके सामने ही है स्क्रीन के ऊपर। श्री भगवान की असीम अहैतुक कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है, उसका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। मैं आपको भेज दूंगा, आई विल सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो। क्या तो मैं मेन मेन पॉइंट को भी कवर कर लेता कि यदि यह शरीर चलने फिरने उठने बैठने के लिए असमर्थ हो जाए और वैद्य डॉक्टर की राह से यदि उसको बचाने का कोई ये नहीं है तो इस शरीर को गंगा तट पर ले जाना और फिर मुझे कोई दवाई नहीं दोगे। जब ऐसा लग डॉक्टर ने कह दिया कि अभी इसमें कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, खाली सपोर्टिव सिस्टम करनी है, तो ये कुछ मत करना, मेरे शरीर को गंगा तट पर ले जाना और वहाँ मात्र मुझे गंगा जल और तुलसी ही देना और कोई प्रयोग मत करना, और उस समय अविरत रूप से भगवत नाम का स्मरण करते रहना और भगवत गीता, विष्णु सहस्रनाम, रामचरितमानस वगैरह ग्रंथों का श्रवण मुझे कराना। पहली बात, जब भी मेरा शरीर निष्प्राण हो जाए तो मेरे शरीर के ऊपर मात्र गोपीचंदन और तुलसी माला के अलावा और कुछ मत रखा जाए, यानी कि फूल गुलाल ये वगैरह जो हम करते हैं ना, ये सब कुछ नहीं रखना है। और मेरी शरीर को साधु परंपरा के हिसाब से झोली में डालकर कपड़ानी जोड़ी करीने माज ले जवानी, ठाठड़ी बनावानी नहीं, लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी उस वो ठाठड़ी बनावानी नहीं, खाली झोली में कपड़ा में अंदर नाखी न गोटो वाले ले जाओ। और जिस प्रकार से जीवित अवस्था में भी उन्होंने किया था और मृतावस्था के बाद भी ये बात कर रहे हैं कि जैसे जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, मालार्पण, मेरे नाम की जय जयकार आदि का निषेध करता आया हूं। राम सुखदास जी किसी को पैर पड़ने नहीं देते थे, उनके सामने दंडवत करने नहीं देते थे, उनकी परिक्रमा, उनको माला भी किसी को पहनाने नहीं देते और उनके नाम की जय जयकार का भी विरोध करते थे। तो इसी तरीके से मेरा शरीर निष्प्राण हो जाए बाद में भी ये कुछ नहीं करना है। जीवित अवस्था में जो मैं जो मेरे जो प्रिंसिपल्स थे उसी मेरे अंतिम अवस्था में भी हो जाएगा मृत्यु के बाद, और मृत्यु के बाद कहीं भी मेरी फोटो न रखी जाए। यदि किसी गांव जो गंगा तट से बहुत दूर हो और वहां मेरा शरीर शांत हो जाए तो वहां किसी आजू बाजू के किसी जंगल में, वो तो जहां से गाय विचरती है वहां जाकर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। और ये अंतिम संस्कार करने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, जैसे ये हुआ उसको ये करो। और ये सबसे बड़ी बात करी उन्होंने कि अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की रोज बरोज की उपयोगी जो सामग्री जो मैं उसका उपयोग करता था, कपड़े, जूते, खड़ाओ या तो छाता, कमंडल, तो बोला इसमें से जो भी चीज़ ज्वलनशील है, कपड़े, जूते वगैरह, छाता वगैरह, वो मेरे साथ जला देना, नहीं तो ये पब्लिक ऐसी है कि ये राम सुखदास जी की चाकड़ी है, यहाँ दंडवत प्रणाम करो, यहाँ प्रणाम करो, यहाँ 101 रुपया रखो करके चालू हो जाएंगे, सब कुछ जला देना। और मेरी जो किताब है, मेरे जो कमंडल है, वो रेगुलर उपयोग में किताब जो है उसको लाइब्रेरी में रख देना, मेरा जो कमंडल है उसको रसोई घर में दे देना, लेकिन स्पेसिफिकली कहीं भी मेरे स्मारक के रूप में इसमें से किसी चीज का उपयोग ना किया जाए। जहां मेरा अंतिम संस्कार हुआ है वहां भी मेरी स्मृति में कुछ भी नहीं बनना चाहिए, यानी कि वहां चबूतरा बना दिया, वहां मंदिर बना दिया, यहां राम सुखदास जी की समाधि है, यहां उन्होंने विलय हुआ था, नथिंग। यानी कि अंतिम संस्कार के बाद भी वो स्थल पहले जैसे था वैसा का वैसा रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, और जो भी बचा सब गंगा जी में विलीन कर देना। मेरी स्मृति में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवा संस्थाएं नहीं बननी चाहिए। राम सुखदास जी के नाम से कोई संस्था नहीं बनेगी। अपने जीवन काल में भी मैंने कोई मकान का निर्माण नहीं करवाया है, किसी को प्रेरणा भी नहीं दी है। तो यदि कोई मेरे नाम से ऐसा कुछ बनाए तो उसको समर्थन मेरा नहीं है। शरीर शांत हो जाने के बाद 17वें दिन होता है, तो उसमें कोई मेला महोत्सव करना, लोगों को भोजन करवाना, मिठाई बांटना, ये धंधा कतई न करो। साधु संत जो मेरे जो भिक्षा लाते हैं वैसे ही वो भिक्षा टन करें, यानी द लाइफ शुड बी नॉर्मल द वे इट इज आफ्टर माय डेथ, यानी इट शुड बी अ काइंड ऑफ ए नॉन इवेंट। हो गया। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कुछ करना ही है तो भजन कीर्तन भगवद गीता का पाठ करो, यानी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो भी कृत्य आप कर सकते हैं वो करो। मेरे यादी में कोई लोग कुछ दान करना चाहे, भेंट चढ़ाना चाहे, कुछ भी वस्तु कपड़ा वगैरह देना चाहे, मेरे नाम से ऐसा कोई सत्कर्म नहीं होगा कि भाई आज राम सुखदास जी की बरसी है तो उस बहाने कंबल बांट दिए, गरीबों को अनाज बांट दिया, तो महिलाओं को, मेरे नाम से ऐसा कोई सत्कर्म मेरे जाने के बाद नहीं होगा। और इस शरीर के शांत होने के बाद शरीर के संबंधित घटनाओं की जीवनी, यानी कि मेरी कोई बायोग्राफी नहीं लिखी जाएगी, कोई संस्मरण नहीं लिखे जाएंगे, और मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म इट विल नॉट बी पब्लिश्ड। एग्जैक्टली व्हाट कृष्ण हैड डन यादवस्थली के लिए, मेरे पीछे कुछ नहीं, खत्म। इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये 2005 साल की घटना है और करीब करीब 2005 के करीब करीब ही भगवद्गीता के ऊपर बातें करना शुरू किया मैंने। हमारा जो सबसे सीनियर बैच है जिसमें भी 18वां अध्याय चल रहा है, तो मान लो कि परमात्मा की कोई एक अजीब ये होगा कि शुरू शुरू में ही ये बात मेरे सामने आ गई, क्यों तभी वो वसीयत नई थी इसलिए बहुत सर्कुलेट की जाती थी, सामने आती थी, इसको देखकर प्रभावित मैं भी हो गया, बोला नहीं बस ये बात सही है। तो जैसे कृष्ण ने अपने जाने के बाद पूरे यादव वंश को तमाम करके गए अपने जीवंत समय में ही, वैसे स्वामी राम सुखदास जी भी अपनी वसीयत में सब कुछ क्लियरली लिख कर गए हैं। इस महान विभूति को आज हम वंदन करते हैं कि जो मेरे बड़े प्रेरणा स्थान रहे हैं। बाकी हमारे बहुत और भी संत हैं, पूज्य दादाश्री हैं, जिनके विचार बहुत प्रेरक हैं, उन्होंने एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाए हैं क्या। और भी संत हैं, शिवानंद जी है, कृष्णानंद जी है, सभी के लिटरेचर्स का अध्ययन हम करते हैं। वैयक्तिक तौर पर मुझे, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि राम सुखदास जी मुझे बहुत इम्प्रेस करके गए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मैं भी एक नम्र भाव से आपसे कहता हूँ कि करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं करनी है, कहीं भी नाम नहीं, कोई जगह पर अपना ये नहीं होना चाहिए, मात्र और मात्र कृष्ण की ही बात करनी है, और कृष्ण ने जो हमें सिखाया है वही हम सबको साथ में बैठकर सीखना है। हम सब सहाध्यायी है। सो विद दिस एक्चुअली बात निकली गांधारी के शाप की, लेकिन गांधारी के शाप के साथ साथ जो ये जुड़ा हुआ कृष्ण का जो तत्व है कि ये यादवास्थली कृष्ण ने क्यों करवाई, उसके पीछे जो बड़ा जो तात्विक ज्ञान है वो बात वापस दिमाग में आ गई। राम सुखदास जी भी स्मृति में आ गए, तो ये जो बात थी मैंने आपके साथ शेयर करी। आप सबने आपका समय दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आइए प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदयों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।